سالا به گنج بگیرم. دیدم راحت به منزل برسه بار کچ، دیدم پول نزول علاجه تو راه حج، دیدم پیری همه عمرش به پول برده بود، جوونی علم زندگیشو کرده دود. اینجا حتی پروانه ها گندش همیشم بیرم، هرچیو دیدم نمیگم، هرچیو میگم دیدم. خدایا دیدی ما رو زوامونو چیدی، شنیدی گفتم هر جور شد مال منو میدی، پرسیدی آذری واسه کدوماشون بری جهنم، واسه همشون آذرم جهنمی شمد دم. میگن کف نگو چون مهمه برام برد، کفر همسال منو جیب خالی در آورد. خودت خواستی به خوابم رو خیابون بخار رب، خودت گفتی تو زیر زمین ثواب داره کارشم، مفخوری ها رو توبه کردم کلی کار رو کنه. بعد وقتی دیدم بردم فوری جامو دوره کردن، دو خیارون دوره گردن دست میندازن، عکسم مرادم و خوشبختی مریدامو پر دردن. علم خیابون رو دارم جدول رو دوره کردم، دوره گرد و پیکار بیکار رو دوره گردم، قد چل پاره کردم تا 20 سالگی پیرم. چرا پی پولم چون گشنگی سیرم، دهنت باز میشه نباشه جیبت پر زنجیره، جرم زدم بمون چون نبودیم جیره خور. ما جنگل جیغ گرد فعد عدور خوش کردن، توش زنده موندم چون به هدفان فکر کردم پشتم، زنده موندم چون ازشم آرزوام کشتشم، بیدارم شب و تاس و واسه پول سیاه پشتشم. میگم پول میاره یه دنیا مشکل، من راضیم تو پشتالم بدم به دنیا فش بدم، همه یه هدفامو دارم تو تیرسم. 2000 سرمایم بود ببین به چی میرسم، اونی که مون تو زمینش تک به تک نشو، زور تو واس مشکلات بذار درگیر شک نشو. اینجا ایرانه تو این کبیر سواری رو خره، شیطون خیلی به تر پیاده بودنه. فکرم اینه یا میگیره یا باش میرم به گاره، مرغ من پاشو کرد توی کشک فقط یه پا داره. دیدم کیمیاگر تو رنج بمیره، دیدم یه احمق تو خرابه گنج بگیره، دیدم راحت به منزل برسه بار کچ، دیدم پول نزول علاجه تو راه حج، دیدم پیری همه عمرش به پول برده بود، جوونی علم زندگیشو کرده دور. اینجا حتی پروانه ها گندش هم میشم بیرم، هرچیو دیدم نمیگم، هرچیو میگم. خیلی عاده هاشو میشد بیشتر از درنده ها دریدن، تا صدا تیر اومد اکثر پرنده ها پریدن. اون ورا اونا که موندن واسه تخماشون بود میترسی از غاره تاریک، خون از واسه خفاشون تو میگن از کوره در نرفتم میکنه پخت خامو، به میگن شکر کنم به میگن نگم کف، به جا دل اغده هامو ریختم دهنم توف کردم، رپم یه خشاب ده نمیذارم درم مفت هدف آمد دستم، نخستم از تغییبشون نکنم از زندگی تلاش و تاخر تغییب تو، چون خیابونی بودیم مثل آسفا تغییرمون کردن آقایون پیمان ما درگیر نون. الان حاکم اینا دست دارم خوندن و هرچی بیاد و میبارن، حبسی ها زبونم و همینه رپال نمیده وقتی باشی بیدرد، رو دریای آروم نمیشم و سواری کرد. تک به تک شدم ولی نبا پاس کسی، زور بزن واسه تک لپشت به پام برسی، لازم نیست بده سکان به مسی، جیبامو انقدر پر میکنم تا چشام بشه سیر. پول به میسازه چرا پول نسازم، میگن آن پولو میخواد انگار خواسن، بیماری سخته میگرده توی دستاسم، خول نشه هول نمیکنم از سواسم. خیلی چیزا شد پوچ واسم، زدم بیرون هرچی سودی نبود توش واسم، حرفام انقدی محکم است که روش واسم، برام مهم نیست به کارن گوش واسم. دیدم کیمیاگر تو رنج بمیره، دیدم یه احمق تو خرابه گنج بگیره، اینجا پوز گرگا قوی تره پنج شیره، دیدم گم و گوش اون که میگفت کج نمیره. میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوزیک میوز